Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Just think about it. wysyłam kosmos po całą listę. Wysyłam kosmos po całą listę. Kobody niosą do niej SOS. Still on. you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bless your heart, make you part of my life.